کیا آج تک آپ کسی اسلامی بھائی سے موقع کی نزاکت کے مطابق گفتگو کرنے کے کامیاب گر سے مطمئن ہوئے ہیں؟ اب میں اگر کہتا ہوں کہ میں کسی سے کامیاب کسی کے اس گر سے مطمئن نہیں ہوا تو اس کا مطلب کسی کو بات کرنا ہی نہیں آتی، مجھے ہی آتی ہے خالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم کرے اور ہم سب کو یہ گر نصیب ہو جائے، مدنی گر۔ اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔